Kiedyś o nic nie dbałem, no i rozstałem z żoną. Było ciężko, bezpiecznie, przyzwoitości spłoną. Sporo ludzi zawiodłem, bo ważniejszy był towar. Byłem głupi i dałem się w tym zagalopować. Pogrążyłem się w długach, wdałem w ponury klimat. Przepuściłem gdzieś równowartość Aston Martina. Wina siedzi wciąż we mnie, może dlatego piłem. Wiem, że skończyć z tym wszystkim to nie lada wysiłek. Byłem na marginesie, zaliczyłem ten przypał. Masz tu wciąż bez wątpienia przekaz grupy ryzyka. Kumpel Michał się zapił, możesz myśleć o pechu. Grałem swoje, nie uznawałem priorytetów. Szymon mówił mi odpuść, ja wolałem się sparzyć. Byłeś ze mną, nie mogłeś tego nie zauważyć. Dziś na twarzy mam uśmiech, innym typkiem się stałem. Chociaż późno, to jednak w porę oprzytomniałem. Są tu tacy, co kłamią, przekaz mają do kitu. Syn Bogdana jest inny, to nie jeden z tych typów. Stala od hipokrytów, takich staram się mijać. Lubię za to ten hardcore, kiedy hada na pijadę. Są tu tacy, co kłamią, przekaz mają do kitu. Syn Bogdana jest inny, to nie jeden z tych typów. Stala od hipokrytów, takich staram się mijać. Lubię za to ten hardcore, kiedy hada na pijadę. Teraz wstaję bez kaca, częściej rozmawiam z Bogiem. Odkąd zacząłem ćwiczyć, to się stało nałogiem. Zawsze powiem, co myślę, umiem żalu się wyzbyć. Kocham życie, wszystko z powodu jednej decyzji. Blizny goją się słabo, ja przełykam tą gorycz. No i jakoś się trzymam, ziomuś, jak do tej pory. Moje rodzinne strony, w sumie bywam tam rzadko. Ale cieszę się z faktu, że rozmawiam już z matką. Światło daje mi hip-hop, kiedyś bywało różnie. Zawodziłem, a moje słowa trafiały w próżnię. Już nie bluźnię na życie, dobra pasa mi służy. Może wiesz, to naiwność, ale wciąż wierzę w ludzi. Teraz budzi mnie uśmiech, krew pulsuje mi w żyłach. Dzięki Bogu sam jakoś chodzę o własnych siłach. Ty skreśliłaś mnie wtedy i odeszłaś bez słowa. Dziś rozumiem i nie zamierzam z tym dyskutować. Są tu tacy, co kłamią, przekaz mają do kitu. Syn Bogdana jest inny, to nie jeden z tych typów. Stala od hipokrytów, stala staram się mijać. Lubię za to ten hardcore, kiedy hada na bihard. Są tu tacy, co kłamią, przekaz mają do kitu. Syn Bogdana jest inny, to nie jeden z tych typów. Stala od hipokrytów, takich staram się mijać. Lubię za to ten hardcore, kiedy hada na bihard. Dziś nie zmierzam do nikąd i nie zmagam się z bólem. W swoim życiu przełknąłem kilka gorzkich pigułek. Byłem królem tych klubów, wciąż pociągałem nosem. Już myślałeś, że nigdy pewnie się nie podniosę. Wiem, że mogłem cię zawieść, gdy bratałem się z diabłem. Tylko pomyśl przez chwilę, czy tak było naprawdę. Spadłem z bardzo wysoka, nie widziałem ratunku. Postawiłem dwa kroki w niewłaściwym kierunku. Okres buntu już za mną, nie oddaję się prochom. Sorry bracie, bo bez wątpienia miałem z tym kłopot. Dziś jak dotąd jest nieźle, po tych bitach się snuję. Wiem, jak ciężko jest wtedy, gdy ktoś rozczarowuje. Nie marnuję już czasu, wciąż pracuję na scenie. Już nie patrzę na życie z gorączkowym spojrzeniem. Ciągle trzymam ciśnienie, no i wiem, że tak w sumie. Chociaż piszę, niełatwo jest mnie czasem zrozumieć. Są tu tacy, co kłamią, przekaz mają do kitu. Syn Bogdana jest inny, to nie jeden z tych typów. Stala od hipokrytów, takich staram się mijać. Żeby za to ten hardcore, kiedy hada na pijadę. Są tu tacy, co kłamią, przekaz mają do kitu. Syn Bogdana jest inny, to nie jeden z tych typów. Stala od hipokrytów, takich staram się mijać. Żeby za to ten hardcore, kiedy hada na pijadę.